στην σειρά ανεπανάληπτα ντουέτα, σήμερα The Everly Brothers. Το στυλ τους, τα φωνητικά τους, το βρίσκει κανείς σε πάρα πολλά συγκροτήματα μετά από αυτούς. Αυτοί περίπου βγήκαν το 1956-57. Οι Beatles, Simon Garfunkel και δεκάδες άλλοι επηρεάστηκαν από τους Everly Brothers, από τον τρόπο που ηχογραφούσαν οι Everly Brothers και που έλεγαν τα τραγούδια τους. Οι Everly Brothers που ήταν δύο αδέλφια, ο Don Everly και ο Phil Everly, που έφυγε από τη ζωή πέρυσι τον Ιανουάριο. Σήμερα λοιπόν ένα αφιέρωμα σε αυτούς που είναι το πρώτο σπουδαίο ντουέτο στην εποχή του ροκ. Ξεκινήσαμε με το Lucille που ζήτησε μάλιστα ένας ακροατής μας λίγο πριν, ένα τραγούδι όπως το διασκεύασαν αργότερα αυτοί στη δεκαετία του 60, αρχές του 60, τραγούδι του Little Richard. Ένα κλασικό rock and roll τραγούδι του 1957. Την ίδια χρονιά το 57, όταν έβγαιναν οι Everly Brothers, γνώριζαν τη μία επιτυχία μετά την άλλη, παράλληλα με τον Elvis Presley. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της πρώτης εποχής του rock and roll είναι το Wake Up Little Susie. Διαμάντια της πρώτης εποχής του rock and roll, που όσο και αν πολλοί δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν σήμερα, είναι αυτά που έγραψαν την ιστορία και αυτά που δημιούργησαν τη μουσική που ακούγεται μέχρι σήμερα. Είναι ανεπανάληπτα τα τραγούδια των Everly Brothers. Το επόμενο, ας πούμε, και το καθένα από αυτά έχει γνωρίσει απίθανες διασκευές. Το επόμενο το έχει πει, ας πούμε, πριν από μερικά χρόνια η Cat Power. Πριν από την Cat Power η Daddy Warhols. Πιο πριν η R.E.M. Μπορώ να σας πω δεκάδες ονόματα από αυτά που γνωρίζετε ότι έχουν πει το τραγούδι των Everly Brothers που θα ακούσουμε τώρα, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια τους του 58, All I Have to Do is Dream. Charms whenever I want you, all I have to do is dream, dream, in the night, and I need you to hold me tight whenever I want you. All I have to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why. Taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why. Έβγαζαν τη μία επιτυχία μετά την άλλη. Ήταν το 58 όταν τραγούδησαν το All I Have To Do Is Dream και λίγο μετά κυκλοφορούν άλλο ένα από τα σπουδαία τραγούδια τους, στις 45 στροφές, το Bird Dog. Johnny is a joker, he's a bird, a very funny joker, he's a bird, but when he jokes my honey, he's a dog. His joking ain't so funny. What a dog. Johnny is a joker that's a trying to steal my baby. He's a bird dog. Johnny sings a love song like a bird. Sings the sweetest love song you ever heard. But when he sings to my gal, what a howl. To me he's just a wolf dog on the prowl. Johnny wants to fly away and puppy love my baby. He's a bird dog. Hey bird dog, get away from my quail. Hey bird dog, you're on the wrong trail. Bird dog, you better leave my lovey dove alone. Hey bird dog, get away from my chick. Hey bird dog, you better get away quick. Bird dog, you better find a chicken little of your own. Johnny kissed the teacher, he's a bird. He tiptoed up to reach her, he's a bird. Well, he's a teacher's pet now, he's a dog. Well, he wants he can get now, what a dog. He even made the teacher let him sit next to my baby. He's a bird dog. Hey, bird dog, get away from my quail. Hey, bird dog, you're on the wrong trail. Bird dog, you better leave my lovey dove alone. Hey bird dog, get away from my chick. Hey bird dog, you better get away quick. Bird dog, you better find a chicken little of your own. He's a bird. Οι Everly Brothers ήταν ένα συγκρότημα που κυρίως ανήκει στον χώρο της μουσικής country, γιατί ήταν ένα από τα δημοφιλέστερα σε αυτό το χώρο τα πρώτα κυρίως χρόνια της δεκαετίας του 50. Θα ακούσουμε από το 1959 μια μεγάλη επιτυχία του, το Take a Message to Mary. These are the words of a frontier lad who lost his love when he turned bad. Take a message to Mary, but don't tell her where I am. Take a message to Mary, but don't say I'm in a jam. You can tell her I see the world, or tell her that my ship set sail. You can say she better not wait for me, but don't tell her I'm in jail. Oh, don't tell her I'm in jail. Take a message to Mary, but don't tell her what I've done. Please don't mention the stagecoach and the shot from a careless gun. You can tell her I had to change my plans and cancel out the wedding day. But please don't mention my lonely cell where I'm gonna pine away until my dying day. Take a message to Mary, but don't tell her all you know. My heart's aching for Mary, Lord knows I miss her so. Just tell her I went to Timbuktu, tell her I'm searching for gold. You can say she'd better find someone new to cherish and to hold. Oh Lord, this cell is cold. Mary, Mary, oh Lord, this cell is cold. Καθώς τελείωνε η δεκαετία του 50, το 59, άλλη μία από τις επιτυχίες των Everly Brothers, τις 45 τροφές, και βέβαια μπορείτε να δείτε τα φωνητικά πόσο πολύ έχουν επηρεάσει του Simon Garfunkel κυρίως. Το τραγούδι εδώ είναι το Till I Kissed You και παίζει κιθάρα ο περίφημος Chet Atkins. Never felt like this until I kissed you. How did I exist until I kissed you? Never had you on my mind. Now you're there all the time. Never knew what I missed till I kissed you. Uh-huh, I kissed you. Oh yeah, things have really changed since I kissed you. Uh-huh. My life's not the same now that I kissed ya. Oh yeah, you got a will about ya. Now I can't live without ya. Never knew what I missed till I kissed ya. Uh-huh, I kissed ya. Oh yeah, you don't realize what you do to me. And I didn't realize what a kiss could be. You got a will about you. Now I can't live without you. Never knew what I missed till I kissed you. Uh-huh, I kissed you. And I didn't realize what a kiss could be. You got a will about you. Now I can't live without you. Never knew what I missed till I kissed you. Uh-huh, I kissed you. Oh yeah, I kissed you. Uh-huh, I kissed you. Καθώς ξεκινάει η δεκαετία του 60, οι Everly Brothers λένε το Let It Be Me. Το τραγούδι αυτό ήταν του 55 και το είχε συνθέσει ο μεγάλος Γάλλος τραγουδιστής και συνθέτης Gilbert Beco. Η εκτέλεση των Everly Brothers ήταν η πιο πρώτη πετυχημένη στην Αμερική, τόσο πετυχημένη, και πάνω σε αυτήν βασίστηκαν περίπου πάνω από 100 διαφορετικές εκτελέσεις στο τραγούδι αυτό. Μεταξύ αυτών ο Ρόμπιν Χίτσκοκ, ο Μπρους Σπρίγκστιν και ο Έλβις Πρίσλεϊ. I bless the day I found you. I want to stay around you, and so I beg you, let it be me. Don't take this heaven from one if you must cling. Someone now and forever, let it be me. Each time we meet, love, I find complete love. Without your sweet love, what would life be? So never leave me lonely. Tell me you love me only, and that you'll always let it be me. Each time we I find complete love without your sweet love. What would life be? So never leave me lonely. Tell me you love me only, and then. Ξεκινώντας δεκαετία του 60, μετά το τραγούδι αυτό που ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία τους, έρχεται μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα τους, το τρίτο νούμερο ένα στην Αμερική, και ένα τραγούδι που συνολικά σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασε τα 8 εκατομμύρια δίσκους. Είναι το πιο πετυχημένο τους τραγούδι στη δεκαετία του 60. Λεγόταν «Κάθης Κλάουν». Sure. Πρέπει να πω μερικά πράγματα για το Kathy's Clown που ακούσαμε πριν από τις ειδήσεις. Ότι είναι ένα τραγούδι που έπαιξε φοβερή επιρροή στους Beatles, που 3 χρόνια αργότερα το τραγούδι των Beatles, Please Please Me, σχεδόν στα φωνητικά βασίζεται σε αυτό που ακούσαμε το Kathy's Clown. Κανείς μπορεί να τα συγκρίνει αυτά. Το λένε και οι ίδιοι Beatles αυτό. Μάλιστα τους έλεγαν τότε, οι ίδιοι Beatles έλεγαν Foreverly Brothers. Έτσι ήθελαν να τους λένε, τόσο πολύ είχαν επηρεαστεί από τους Everly Brothers. Αργότερα, πολλά χρόνια αργότερα, το 1998, σε έναν άλλον ξεχωριστό τραγουδοποιό, τον Elliot Smith, ένα τραγούδι του στο άλμπουμ του XO ξεκινάει με στίχους από το Kathy's Clown. Πάμε τώρα σε ένα άλλο από τα τραγούδια των Everly Brothers που δεν έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία από τους ίδιους, αλλά έγινε επιτυχία από πολλούς άλλους, όπως ας πούμε ο Roy Orbison, το hard rock συγκρότημα των Nazareth, ο Jim Capaldi από τους Traffic και πάρα πολλοί ακόμα έκαναν επιτυχία αργότερα το τραγούδι του 61 των Everly Brothers, Love Hurts. Μπορεί πάρα πολλοί να διασκεύασαν τραγούδια των Everly Brothers, αλλά και εκείνοι μέσα στη δισκογραφία τους έχουν διασκευές από παλιότερα τραγούδια. Έτσι, το 61 κάνει επιτυχία ένα τραγούδι του 33 που λεγόταν Temptation και που είχε ακουστεί το 52 στην ταινία Singing in the Rain. Και το είχε κάνει και επιτυχία το 33 ο Bing Crosby στο film Going Hollywood. Πάρα πολλές εκτελέσεις για το Temptation. Ακούμε μία εντελώς διαφορετική με τους Everly Brothers. I should have known you Οι Everly Brothers μεταξύ 58-63-64, δηλαδή μεταξύ της εποχής που τελειώνει η πρώτη τριετία του rock and roll, που ο Elvis πάει στρατό και υπάρχει μια πτώση στα μουσικά κομμάτια αυτού του ύφους. Και βέβαια το 64-63-64 που βγαίνουν οι Beatles ήταν ένα από τα σπουδαιότερα μουσικά πράγματα που υπήρχαν, μαζί με τον Phil Spector, τη Motown και μερικούς ακόμα καλλιτέχνες. Έτσι λοιπόν το 1962 κυκλοφορούν ένα τραγούδι που είχε γράψει η Carole King σε πρώτη εκτέλεση και μας το ζήτησε και μία φίλη σε ένα από τα Twitter ή στο Facebook, νομίζω. Το Crying in the Rain μας το ζήτησε γιατί μάλλον η φίλη μας το έχει μάθει το 90 όταν το διασκέβασε το πολύ διάσημο συγκρότημα τότε, τον Aha. Ακούμε την πρώτη εκτέλεση του 62 από τους Everly Brothers. Αυτό είναι ένα άλλο τραγουδάκι. Εμείς θα βάλουμε τώρα το Crying in the Rain. Θα αρχίσει σε μισό λεπτό. Αυτό εδώ. I'll never let you see the way my broken heart is hurting me. I've got my pride and I know how to hide all my sorrow and pain. I'll do my crying in the rain. If I wait for cloudy skies, you won't know the rain from the tears in my eyes. You'll never know that I still love you so, though the heartaches remain. I'll do my crying in the rain. Raindrop falling from heaven could never wash away my misery. But since we're not together, I look for stormy weather. Someday when my crying's done, I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying. Παραμένουμε στο 1962 για να ακούσουμε μία από τις πολλές επιτυχίες των Everly Brothers. Ήταν ένα από τα συγκροτήματα που έκαναν ιδιαίτερη επιτυχία στην Αγγλία. Γι' αυτό επηρέασαν Beatles και πολλά από τα group σε στυλ Hollies και τους υπόλοιπους. That's old fashioned. But when it comes to love, I lie. Προσέξτε πόσοι μεγάλοι καλλιτέχνες έχουν διασκευάσει τραγούδια των Everly Brothers. Εκτός από όλους αυτούς που είπαμε, δεν υπάρχει τραγούδι τους που να μην έχει διασκευαστεί. Ας πούμε, το The Price of Love του 1965. Πηδάμε μερικά από τα τραγούδια που έκαναν επιτυχία. Το ηχογράφησαν αργότερα μεταξύ άλλων πολλών οι Status Quo. Τώρα, το επόμενο, που είναι το Gone, Gone, Gone του 64. Μία απίθανη εκτέλεση στο τραγούδι αυτό έχει κάνει ο Robert Plant τον Led Zeppelin. Τι είναι αυτό που συνδέει όλα τα σπουδαία ονόματα Buddy Holly με τους Everly Brothers, τους Quarrymen, που βέβαια αυτοί, οι Quarrymen, δεν είναι άλλοι από τους Beatles, τη Linda Ρόστατ και τόσους άλλους. Ένα τραγούδι. Το διασκεύασαν οι Everly Brothers αργότερα. Ήταν του 57 και ήταν του Buddy Holly, όπως το διασκεύασαν και οι Beatles. That'll Be the Day. Οι Everly Brothers είναι το συγκρότημα που έχει από τα περισσότερα τραγούδια μέσα στα 500 Greatest Songs of All Time του Rolling Stone. Το πρώτο τους πρώτο τους το αφήσαμε για το τέλος και αύριο έχουμε ένα άλλο ανεπανάληπτο ντουέτο της δεκαετίας 70-80. Λοιπόν, το πρώτο τους τραγούδι, το 57, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, έτσι ξεκίνησαν και η συνέχεια αύριο. There goes my baby with someone new. She sure looks happy, I sure am blue.